Donem el pit, no només això. Donem la llengua, donem l'amor. I som saó, teixi social. D'altre camí, d'altre manar. Ja som llavors d'un nou llaurar. D'altre destí, d'altre cantar. Ja som la clau que obri el pan. Ja sem el punt contra la violència.